Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o IPN-ie wpływa na pogorszenie atmosfery w relacjach polsko-amerykańskich, ale nie przekłada się na stosunki strategiczne, mówił w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Ratownicy rozważają protest podobny do tego lekarzy rezydentów. Mieliby odmawiać pracy w większym wymiarze godzin. Stołeczni aktywiści chcą upamiętnienia kobiet w nazwach warszawskich ulic. Sprawa ustawy o IPN-ie wpływa na pogorszenie atmosfery w relacjach z USA, ale nie przekłada się na stosunki strategiczne. Mówił o tym przebywający w Waszyngtonie Krzysztof Szczerski. Szef gabinetu prezydenta spotkał się m.in. z asystentem sekretarza stanu do spraw europejskich Wesem Mitchellem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest silny jak zawsze, oświadczył minister Krzysztof Szczerski po wizycie w Departamencie Stanu. Szef gabinetu prezydenta zapewnił, że spora ustawa o IPN nie przekłada się ani na współpracę obronną, ani na stosunki dyplomatyczne, ani relacje gospodarcze. Kontekst atmosferyczny jest dzisiaj gorszy niż był, dlatego że pojawia się wiele krytycznych uwag. I bez wątpienia atmosferycznie dzisiaj jest sytuacja trudniejsza niż była przed tą ustawą, natomiast ona nie wpływa na treść. Pytany, czy są plany spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, na przykład przy okazji wizyty polskiego prezydenta w USA, Krzysztof Szczerski odpowiedział. Wszystkie opcje co do terminów spotkań i form spotkań dwóch prezydentów są otwarte, żadna nie została zamknięta, więc natomiast nie mogę dzisiaj Państwu teraz powiedzieć o terminie. Szef gabinetu prezydenta zaprzeczył, by Amerykanie kiedykolwiek grozili lub sugerowali zawieszeniem kontaktów na najwyższym szczeblu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Prezydent Andrzej Duda złożył dziś kilkugodzinną roboczą wizytę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, podało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem rozmów były m.in. zmiany w systemie kierowania i dowodzenia. Prezydentowi towarzyszyli szef MON-u Mariusz Błaszczak oraz BBN-u Paweł Soloch. Ratownicy medyczni chcą protestować tak jak lekarze rezydenci. Oznacza to, że odmawialiby pracy poza ustaloną w umowie liczbą godzin. W zeszłorocznym porozumieniu ratownicy otrzymali obietnicę podwyżki o 400 zł od lipca 2017 roku i kolejne 400 zł od stycznia tego roku. Pieniądze są wypłacane, ale nie wszystkim ratownikom i nieregularnie. Od spotkania 31 stycznia z ministrem Szumowskim. Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Roman Badach-Rogowski. Gdzie naprawdę byliśmy zadowoleni, bo padły deklaracje, padły obietnice. Czekamy tydzień, czekamy drugi tydzień, tak jak było obiecane. Piąty tydzień, nic się nie dzieje. Nie chciałbym osobiście i pewnie jak większość moich kolegów nie chciałaby, żeby do procesu doszło. Ratownik medyczny w warszawskim pogotowiu Robert Obłuski. Ale jeżeli coś ustalą związki i nie będzie innego wyjścia. Pan minister się nie wycofuje. Jest tej deklaracji, zresztą wczoraj to potwierdził. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Mamy projekt rozporządzenia, teraz jeszcze uszczegóławiamy koszty. Apeluję o spokój w środowisku ratowników medycznych. Ostateczną decyzję związkowcy podejmą za tydzień. Sąd okręgowy w Tarnowie uniewinnił dwie pracownice MOPS-u w sprawie zniesławienia wielodzietnej rodziny. Sprawa rozpoczęła się od wniosku do sądu rodzinnego o zbadanie sytuacji tej rodziny. Sąd nie potwierdził wątpliwości MOPS-u, ale rodzina poczuła się skrzywdzona i wystąpiła z prywatnym aktem oskarżenia. Sąd rejonowy uznał winę pracownic MOPS-u, ale warunkowo umorzył sprawę. Po odwołaniu obu stron sąd okręgowy uniewinnił kobiety. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo jedynie, że sąd okręgowy uznał, że urzędniczki MOPS-u działały w ramach swoich obowiązków i nie miały na celu poniżenia czy pomówienia rodziny. Wniosek dotyczył o wgląd sądu w sytuację rodziny. Nie odebrania dzieci, żeby sąd sprawdził jej sytuację, czy trzeba podjąć jakieś działania. Z wyrokiem sądu odwoławczego nie zgadza się natomiast Kacper Hołoda z Instytutu Ordo Iuris. Można się obawiać, że ten wyrok będzie przyczyną do bardziej śmiałych działań ze strony urzędników opieki społecznej, którzy będą mogli się spodziewać, że za każdym razem unikną odpowiedzialności za swoje słowa. Instytut Ordo Iuris nie wyklucza kasacji do Sądu Najwyższego. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz Fundacji STER przekazali władzom Warszawy petycję dotyczącą upamiętnienia kobiet w przestrzeni publicznej. Społecznicy zaapelowali, aby upamiętniono kobiety zasłużone dla odbudowy państwa polskiego, jak i dla samej Warszawy, nadając ulicom, skwerom oraz placom w stolicy ich nazwiska. Jak podkreślałem, na prawie 5,5 tysiąca obiektów miejskich w Warszawie tylko 170 nosi nazwę na cześć kobiet. Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska z PO powiedziała, że zdecydowanie zgadza się z treścią petycji. Pytana, czy w tym roku niektóre ulice zyskają damskich patronów, odpowiedziała, że na pewno. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Zaczynamy od piłki nożnej. W europejskich pucharach doszło dzisiaj do starcia AC Milanu z Arsenalem Londyn. Można by powiedzieć Liga Mistrzów, tylko że jest czwartek. A rzeczywistość w tym sezonie nieco inna, bo było to pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Europy. Zakończyło się wynikiem 2-0 dla kanonierów. Oprócz tego jeszcze trzy inne mecze. Atletico Madryt wygrało 3-0 z Lokomotywem Moskwa, w którym całe spotkanie rozegrał Maciej Rybus. Borussia Dortmund bez Łukasza Piszczka przegrała 1-2 z Salzburgiem, a CSKA Moskwa przegrał z Olimpikiem Lyon 0-1. Kolejne cztery spotkania właśnie się rozpoczynają. Gra jeszcze jeden Polak, Tomasz Kędziora w Dynamie Kijów, który zagra na wyjeździe z Lazio. W niższej niż przyzwyczaił klasie rozgrywkowej gra ostatnio także Widzew Łódź. Jednak kibiców nie odstrasza trzecia liga. Widzew sprzedał ponad 16 tysięcy karnetów na wiosenne mecze swojego zespołu. Kibice pobili więc swój własny rekord ustanowiony jesienią minionego roku. Sytuacja jest ponoć dość szeroko omawiana za granicą. Tak mówi trener łodzian Franciszek Smuda. To jest ewenement w Europie, można powiedzieć. Już wiele trenerów, nie Polacy, a zagraniczni trenerzy pytają się, czy to jest prawda, że to w trzeciej lidze jest rekord wykupionych karnetów. Ja mówię, że tak, no bo to się zdarza czasami w lidze holenderskiej. Ja nie wiem, czy w wszystkich klubach Bundesligi są karnety wykupione prawie że wszystkie. Kibice pierwszy mecz Widzewa w rundzie wiosennej obejrzą już w tę sobotę, a przeciwnikiem będzie Wiktoria Sulejówek. Dość o piłce, czas na tenis. Polacy grają w turnieju tenisowym w Indian Wells. W deblu wystąpią Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polsko-brazylijski duet będzie rozstawiony z numerem 1, a swój pierwszy mecz rozegra jutro. Podobnie Agnieszka Radwańska, która rywalizację rozpocznie od drugiej rundy. W pierwszej miała wolny los. W tej chwili swój mecz rozpoczyna Magdalinet. Gra z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz. A z turniejem pożegnała się już Alicja Rosolska i grająca z nią w deblu Abigail Spears. I teraz jeszcze na koniec hokej. Znamy już wszystkich półfinalistów rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Wcześniej udział w tej fazie rozgrywek zapewniły sobie GKS Tychy, GKS Katowice i Krakowia. A dziś dołączyło do nich Podhale. W siódmym decydującym meczu nowotarżanie zremisowali 2-2 z GKS-em Jastrzębie, a awans wywalczyli dopiero po rzutach karnych, które wygrali 2-1. Piątek będzie w kratkę, trochę chmur i trochę słońca. Popada też deszcz, a na północy i w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem. Temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Opowieści z mórz, gór i lądów. Kilka tysięcy widzów i wielkie święto ludzi ciekawych świata. To jubileuszowe 20. już ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Porywające historie wypraw, które przesuwają granice tego, co niemożliwe. A w finale poznamy zdobywców nagród, kolosów za rok 2017. Relacje w Trójce od piątku, a w niedzielę po 8 rano specjalne wydanie audycji Świat z lotu Drozda. Prosto z Gdyni. Tego nie można przespać. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dokładnie pół wieku temu zaczęły się w Warszawie studenckie protesty. W ciągu dwóch kolejnych tygodni rozlały się one na cały kraj. Tamten marzec miał bardzo różne oblicza i dalekosiężne skutki, bo przecież w jakimś sensie wciąż żyjemy w jego cieniu. Ile w marcu sprzed 50 lat powodów do wstydu, ile do dumy? Jak widać, to wciąż temat, który Polaków bardzo porusza. Dziś Klub Trójki o słodko-gorzkim marcu. Piotr Legutko, zapraszam. Pokolenie Kolumbów, zetępowców, tubylców. Bardzo modne i trafne terminy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych? Od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych? Od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Jaki termin wykuwać? jaki termin wykuwać na prędce dla tych łebków, co wrażeń niesyte. Pokolenie czapki studenckiej czy zimowych naucznic z tłumikiem. Pokolenie czapki studenckiej, zimowych naucznic z tłumikiem. Bardziej cyniczni niż otwarci, zawsze bez zbytku dobrych chęci, wciąż wychowawczo nie dość zwarci, wciąż programowo nieobjęci. Produkt zniechęceń czy owacji, nadmiaru czy też braku myśli, może czciciele kontestacji lub konformizmu maturzyści. Jak ich wychować? Myśl uparta błądzi w gazetach dróżką krętą, czy by to pomógł sam mistrz Karchan, czy może raczej Makarenko? Niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą, ta nabyta świadomość zostanie, co nie daje dziś spać pedagogom. Niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą, ta nabyta świadomość zostanie, co nie daje dziś. Przywitał Salon Niezależnych wszystkich naszych słuchaczy piosenką o pokoleniu czapki studenckiej. A my będziemy się starali wyważyć ile wstydu, ile dumy w tym marcu sprzed 50 lat. Będziemy to robić wspólnie z historykiem, profesorem Bogusławem Kopką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I socjologiem Mateuszem Fałkowskim. Dobry wieczór. Wczoraj miałem okazję zapytać podczas debaty, która się odbyła na Uniwersytecie Warszawskim, panią Irenę Lasotę, zresztą wczorajszego gościa Klubu Trójki, czy o marcu 68 roku wiemy już wszystko. A co wiemy? Odpowiedziała pytaniem na pytanie. No, dość zaskakująca riposta. No właśnie. Co wiemy o marcu 68 roku, panie profesorze? No, filozoficznie też kontynuować to stwierdzenie pani redaktor Lasoty, że wiemy, że nic nie wiemy. No, kluczowe pytanie historyka jest takie, dlaczego ten marzec miał miejsce i skąd pojawienie się ormowców i całej milicji na terenie uniwersytetu, gdzie mamy do czynienia z wystąpieniem bardzo mocnym, ale nie wychodzącym poza mury uczelni i z drugiej strony podkreślający w wielu przypadkach, że ten socjalizm nadal w tej retoryce ma być, tylko chcemy przestrzegania konstytucji. No oczywiście to miało dalekosiężne oczywiście znaczenie. Natomiast skąd te sytuacje? Różne są tezy, ponieważ ten wybuch niezadowolenia wyszedł poza mury uczelni. No i teraz pojawił się cały marzec, który objął cały kraj, jeżeli mówimy tutaj o największych miastach. No ale spróbujmy rzeczywiście ustalić, co było na początku. Co było, jak to się zaczęło? Bo znaczy wszyscy wiemy o dziadach, o zdjęciu dziadów. Następnie jest wyjście studentów pod pomnik Adama Mickiewicza. No i chyba takim przełomem było to, że dwóch uczestników tej manifestacji, Adam Michnik i Schleifer, powiadomili o tych reakcji Milicji Obywatelskiej i ZOMO, bo wiemy, że później były zatrzymania w Le Monde. I to było bardzo... A z kolei za tą gazetą poszła świat wolna w komunikacie Radio Wolna Europa. Propaganda komunistyczna, jakiekolwiek kontakty obywateli PRL, a tak traktowano studentów, z dziennikarzami obcych krajów traktowano jako wręcz jako zdradę stanu, czy też jako próbę nawiązania kontaktu wywiadowczego. To jest przez całe lata 60., jeżeli mamy inwigilację na przykład Leopolda Tyrmanda, czy w ogóle wszystkich literatów, to głównie skupiało się to na relacjach ich między oni a obcokrajowcy. Głównie tu mówimy o dziennikarzach. Niemczech. I stąd też późniejsza decyzja bardzo radykalna od razu i to samego ministra szkolnictwa wyższego Henryka Jabłońskiego, który zawiesił ich w prawach studenckich, a później pojawiło się po prostu ten głos studentów o swoich studentów jako wspólnota, no i przestrzeganie, bo rozpoczęła się co? Rozpoczęła się cała machina propagandowa. Znaczy taka jatka, którą czasami możemy powiedzieć, dzisiaj mówimy fake newsy, tak? To znaczy no po prostu notorycznie cały czas naruszanie, mówienie, co jest złem, kłamanie, bo to w obrazie, bo to było nadawane przez telewizję, która była jeszcze wtedy mniejszością, ale radio, prasa i jedne stajnie pokazywanie wrogów, piątej kolumny, język, no taki jakby wojna jeszcze miałaby zaraz wybuchnąć, tak? No tak, bo wojna też była w tle, bo prawda, tak. to było po wojnie sześciodniowej. No wszystko jest geopolitycznie umocowane. Ale ciekawe, właśnie ciekawe w tym pytaniu na wstępie, co wiemy o marcu? Bo to jest ciekawy ten element właśnie przyczyna-skutek. Przyczyna-skutek, bo jeśli mówimy o tej bardzo ostrej reakcji, o tej kampanii, jeśli wiemy, że Władysław Gomułka leci z kartki nazwiskami, nawiasem mówiąc, części studentów, którzy w ogóle nie brali udziału, to widać, że tu jednak pewien scenariusz był napisany wcześniej. Znaczy tutaj musimy odróżnić jakby różnych aktorów w ramach tego pola, tak? Mamy z jednej strony napięcia w obozie władzy. Gomułka już jest długi czas przy władzy, też ma swoich kontestatorów w obozie władzy, tak? Którzy ma też całe nowe pokolenie członków aparatu, którzy też chcą awansować. Drugi typ aktorów, tak? Znaczy to jest ten obóz władzy, który też podejmuje różnego typu kroki i przygotowuje jakieś scenariusze. Drugi typ aktorów to są ci aktorzy społeczni. I tutaj też trzeba powiedzieć, że od czasu czerwca i października 56 roku, później jeszcze było w 57 roku wiece w obronie po prostu, czyli wtedy ta strona społeczna, tak? Znaczy w społeczeństwie, które nawet w tym gronie krytycznej lewicy, czy lewicy po prostu, miało miejsce namysł i przewartościowania, które doprowadziły na przykład do tego, że w dziesięciolecie października była taka refleksja ze strony Leszka Kołakowskiego, kiedy powstają te kluby, które są kontynuują pracę, niejako odwołują się do tradycji klubu Krzywego Koła. I tutaj się coś zaczyna dziać, tak? To się na razie jeszcze nie wychodzi poza pewien horyzont tego socjalizmu. Oni walczą wszyscy o bardziej demokratyczny socjalizm, czy ten lepszy socjalizm, czy prawdziwy socjalizm. I w tym momencie wykształcają się już jakieś takie środowiska w takich niszach, które między innymi mają miejsce właśnie na uniwersytecie. Uniwersytet jest tutaj takim miejscem, w którym jest troszeczkę większa autonomia niż w innych miejscach. Znaczy jeden rodzaj autonomii w tamtym systemie to jest, daje niewątpliwie Kościół. I tutaj mamy całą wielką nowennę i strategię Prymasa Wyszyńskiego, która powoduje, że ludzie się wychodzą na ulicę i mają też pewien motyw i też mają się czuć, żeby być razem, żeby nawet nie otwarcie kontestować system, ale po prostu wyrażać inne myśli i innym językiem niż to nakazuje partia, niż jest właśnie, ma to miejsce w tej propagandowej produkcji prasy czy w radio. I tutaj oprócz Kościoła i Wielkiej Nowenny mamy tutaj do czynienia z czymś, co może symbolizować właśnie środowisko przyszłych komandosów tak zwanych, czyli to jest środowisko niewątpliwie lewicowej młodzieży, które jest w jakimś stopniu krytyczne wobec tego, jak ten socjalizm w Polsce za Gomułki wygląda. Tak? I to jest krytyczna refleksja na ten temat, co w takim razie można zmienić. Jeden rodzaj refleksji, no to jest, tam się w pewnym momencie pojawia, no to jest list Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, którzy trafiają do więzienia. Wokół tego tworzy się pewien protest, już na razie utajony, tak? Na razie ci aktywiści są w takim zawieszeniu, w jakimś takim ukryciu i oni dopiero w momencie, kiedy dojdzie do wystąpień studenckich w marcu 68 roku, ten horyzont poznawczy właśnie wcześniejszy zostanie przekroczony. Znaczy jak w momencie, kiedy w tym polu naszym, w którym są te właśnie działania aktorów, znaczy Gomułka, który się przygotowuje, właśnie już wcześniej przecież jest kampania antyżydowska. Wcześniej już są działania w kierunku takim, jak na przykład właśnie wyrzucenie Leszka Kołakowskiego z partii. Wcześniej są też próby wywarcia presji na środowisko literackie i to jest kolejna taka nisza, tak? Sfera front, troszeczkę większej autonomii, tak? to znaczy oddział warszawski Związku Literatów Polskich. Tam dochodzi do tego znanego właśnie też takiego spięcia, tak? Dochodzi do zebrania, na którym dyskutowana jest między innymi właśnie taka bardzo, powiedzielibyśmy naszym językiem dzisiejszym, liberalna rezolucja, projekt rezolucji Andrzeja Kijowskiego. No i tam dochodzi do tego znanego wystąpienia Stefana Kisielskiego, który mówi o dyktaturze ciemniaków i cenzurze. To możemy powiedzieć tak, że odkryciem pewnego rodzaju, bo pan nam opisał pewne przedpole, pewne marce, bo właśnie mówi się często, że to jest właściwie nie jeden marzec, tylko kilka marców. To jest tych kilka powierzchni, na których rozgrywa się ta cała historia, kilka scen, na których się rozgrywa ten dramat. Ale pewnym odkryciem, mówię a propos tej jeszcze cały czas tej debaty wczorajszej na Uniwersytecie Warszawskim, pewnym odkryciem może być stwierdzenie, no tutaj Jacek Kleyf śpiewał o pokoleniu studenckiej czapki. Ale właśnie, czy to był bunt studencki, bunt intelektualistów, czy jednak ogólnopolski ruch społeczny? Bo to jest ciekawe. Wydaje mi się, że czy to nie jest pewnego rodzaju mit marca, że to był tylko i wyłącznie bunt studencki? No to zawsze to historycy też badają, który głos jest najbardziej słyszalny po latach, a na pewno są słyszalne te głosy, które zostały zapisane. Ten logos gdzieś utrwalony, później powielony w kulturze paryskiej, nadawany w Radiu Wolna Europa. Natomiast głos licealisty, czy też z lokalnej, czy robotnika, no jest niesłyszalny. A aresztowano wtedy więcej robotników, tak, i młodzieży licealnej niż studentów. No a ilość manifestacji w marcu w Gdańsku była przyrównywalna do tych z grudnia 70. Są też takie małe ojczyzny, gdzie mamy Legnica, przepraszam, Tarnów. Gdzie nie było w ogóle uczelni przecież. Tak, więc te wystąpienia były, ale w największych miastach na pewno były. W związku z tym mówimy tutaj, natomiast głos najbardziej słyszalny i to do lat 90. to jest Komandosów, który jest odwoływany, ale to wynika z tego początku nośności nazwisk i ich no, także działalności później i możliwości utrwalenia. Tutaj jeszcze pan redaktor mówił o tych scenariuszach i czym, o tych kartkach, których korzystał Gomułka. No, te kartki to były kartki, które mu podsyłali oficerowie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiadało za cenzurę i za monitorowanie opinii. To dzisiaj historycy właśnie z tego korzystają. Możemy się dowiedzieć o tej Tarnowie, o tej Legnicy właśnie z tych sprawozdań, raportów słanych z od dołu, ale wcześniej też informowano i też preparowano materiały dotyczące o zagrożeniu żydowskim. Eksponowano pewne i kompilowano, tutaj mamy wojnę arabsko-izraelską, a tu mamy tyle żołnierzy, którzy mówią, że cieszą się z zwycięstwa izraelskiego. No, Gomułka był, no, jak powiedziawszy, był człowiekiem, który był przywiązany do systemu komunistycznego. on mówił o socjalizmie, ale takim tradycyjnym, jakiekolwiek podnoszenie uwag, że coś jest zagrożone, no toż traktował dosadnie. Ale też proszę zauważyć, że nie mamy tych scenariuszy. To jest ten cały ten problem. Często opowiadamy taką podręcznikową historię. Po prostu październik, tu kościół. 68 studenci, 70 sami robotnicy. Ale już czytając to, co piszą historycy wojskowości o tym, co działo się w wojsku, co później się działo z Moczarem, jego awansem, to jest a też i nie awansem, bo na przestrzeni niewielu miesięcy, a nawet dwóch po marcu mamy w przeciągu dwóch miesięcy zmiany kadrowe. I się okazuje, że przed latem, a tak na dobrą sprawę przed zjazdem partii, piątym zjazdem partii, wszystko jest zamiecione pod dywan. I jakiekolwiek uwagi na temat sionizmu są jakby uważane za passé. Już nawet jest zapis cenzury, żeby nie używać. Tak. W związku z tym mamy ci sami oficerowie, którzy byli bardzo wyszukiwali wszędzie sionizmu, sionistów w wojsku. W ciągu kilku miesięcy na jesieni 1967 roku są z partii renegowani. Moczarz z jednej strony traci stanowisko ministra spraw wewnętrznych, a zostaje członkiem biura politycznego. Jeden historyk powie, że awansował, drugi powie, że nie awansował. Jednym słowem mamy, a z drugiej strony w pewnym momencie Stefan Olszowski, szef propagandy w gruncie rzeczy, jest wzywany na dywanik do Gomułki i słyszę takie słowa, że jeżeli jutrzejszej prasie przeczytam chociaż jedno zdanie o syjonizmie, o syjonistach, to pan straci pracę, towarzyszu. I nie ma tej informacji. W gruncie rzeczy wraca jakby, no jesteśmy jakby tutaj dosyć zagubieni, bo nie mamy głównego źródła informacji, a mianowicie archiwów moskiewskich. No właśnie, bo to jest jednak ciekawy wątek, jeszcze do tego później wrócimy, do tej rozgrywki wewnątrz partii, ale chciałbym właśnie przywołać trochę profesora Jerzego Eislera, który mówił, że takie klasowe spojrzenie na marzec, że tutaj studenci, no właśnie, a w 70. Nie? robotnicy, to jest, wywołuje śmiech z zagrobu komunistów, bo to jest takie klasowe spojrzenie. Czy z kolei możemy powiedzieć, że to jest, że marzec był po prostu sprawą pokoleniową. Gomułka mówił o tym, czemu oni się buntują, skoro ja miałem dwie koszule, oni mają cztery koszule. Czy to jest bunt czterech koszul, można to tak powiedzieć, o marcu? Bunt czterech koszul. No niewątpliwie jest to, znaczy ten element pokolenia tutaj jest, tak? To znaczy, że rzeczywiście było tak, że wśród tych biorących udział w strajkach studenckich i tych robotników na przykład, czy licealistów, to już nie mówię, ale właśnie też robotników, którzy byli aresztowani. Znaczy to co rzeczywiście uderza, no to jest młodszy wiek, tak? To znaczy, że to była jednak w jakiejś mierze sprawa pokoleniowa. I też do tego zresztą nawiązuje w jakiejś mierze ta, no już studencka, tak, piosenka, którą na początku słuchaliśmy, właśnie Salonu Niezależnych, to znaczy do tej świadomości, która jest właśnie świadomością tego nowego właśnie pokolenia, tak. Ale o co mi chodziło? Bo tak naprawdę mi nie chodziło o to, że chcą mieć piątą, szóstą koszulę i dżinsy. A no właśnie, bo to jest to co Stefan Wyszyński bez zapiskach prymas był pod wielkim wrażeniem dojrzałości młodzieży. To znaczy, że nie domaga się właśnie tych dżinsów. Zresztą, proszę zauważyć, w propagandzie komunistycznej wrócono do stereotypu bumelanta, bananowej młodzieży, chuligana, czyli tej sformowania, co było dzisiaj to mówimy sobie w cudzysłowie, tak raczej tak traktujemy to lekko. Ale proszę pamiętać, że określenie kogoś w 68 bananowa młodzież, chuligan, to dla rodziców ich to się oznaczało 2 lata obozu pracy. Bo taki był do 56 roku paragraf. Co więcej, po 56 ten w kodeksie karnym za chuligaństwo można było trafić do więzienia. Dzisiaj to my się śmiejemy z tego. Ale zarzucenie komuś najpierw w gazecie, że jest, może być oskarżony za bumelantwo, chuligaństwo, miało swoje konsekwencje również w kodeksie karnym, który był bardzo opresyjny, o czym też mało wiemy. A to też sędziowie mogli to wykorzystywać. Więc więc myślę, że to o tym też powinniśmy pamiętać. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna rzecz właśnie, o co też, jak rozumiem, było pytanie, to znaczy, że jaką formę przyjął bunt, czy te protesty w marcu 68 roku, bardzo dużo zawdzięczało temu, co zrobiło państwo, tak? To znaczy to, co zrobili ci panowie z pałami, którzy pałowali właśnie uczestników protestów. To znaczy ja nie wykluczam, że te motywacje początkowe tych ludzi, którzy wychodzą na ulicę, mogą być bardzo różne. Jedni mają tyle koszul, drudzy mają tyle koszul. Ten element ekonomiczny, tak? Element gospodarczy czy społeczno-gospodarczy z reguły przy takich protestach występuje, tak? To znaczy ci, którzy zawsze jest trochę jakaś taka grupa ludzi takich trochę luźniejszych, ci, którzy mają, są zezłoszczeni, że im się nie powodzi tak, jak właśnie by chcieli. Oni mają też dodatkowy powód właśnie do tego, żeby wyjść na ulicę. Natomiast to, co było kluczowe dla tego, jaki wymiar, tak, przyjęły te protesty, był ten szok spowodowany tym, że państwo, to znaczy władza, zarzucała, że ci protestujący zdjęła zetknęli... Maskę, zdjęła maski, tak? Znaczy protestujący zetknęli się z pewną taką prawdą o tym systemie, tak? Ja nie mówię już nawet tylko o tych ludziach, z tych kręgów, którzy potem trafili do aresztu, tak? Którzy się jeszcze się zetknęli z przesłuchaniami, czy tym, jak ten system wygląda od środka, od więzienia, ale mówię też o tych ludziach, którzy byli na krakowskim przedmieściu, którzy byli na kampusie, którzy byli w różnych miejscach, w Legnicy, w Gdańsku, we Wrocławiu, w różnych miejscach kraju, tak? I oni widząc z jednej strony zmasowaną propagandę, znaczy właśnie wyzwiska wobec nich, tak? A. Stosowane przez władzę, z drugiej strony przemoc fizyczną po prostu, czy nagle im się dokonują pewnego przełomu poznawczego, tak? Znaczy oni, to dotyczy cały czas stosunkowo niewielkiej grupy ludzi, nie całego społeczeństwa, ale jednak ci, którzy biorą udział w proteście, nagle widzą, że właśnie, że takie rzeczy jak właśnie, jak godność, jak wolność słowa, jak walka z cenzurą, też właśnie są czymś, o co tutaj warto walczyć, tak? Znaczy oprócz tego, że walczyli również o socjalizm, tak? Bo tutaj to się o ten prawdziwy socjalizm, bo to cały czas było... Tutaj trzeba dodać jedną rzecz, żebyśmy też dla współczesnego, młodego też słuchacza wyjaśnili, że jeżeli mówimy tu o ekonomicznych jakichś postulatach, to pojawiły się te same z października 56 roku. Żądamy wolności i chleba. Czyli mówimy o takich elementarnych rzeczach, bardzo często w pracach studenckich, etiudach z łódzkiej szkoły są z lat 60. filmy porażające, które przedstawiają likwidowane, gdzie na wsi nie można chleba kupić, dlatego że polikwidowano drobną jest produkcję, natomiast jest jakaś GS, który produkuje na kilka wsi chleba. I są listy słane do władz, że nawet za Niemca nie było tak źle, że ja nie mogłam chleba dostać. W związku z tym ten poziom... Czyli ten wątek ekonomiczny był istotny. Tak, tylko że można by powiedzieć, że my się cofnęliśmy do czasów, nie ruszyliśmy się od 56 roku, od sprawach ekonomicznych. Staliśmy w miejscu, czy inaczej mówiąc, cofaliśmy się. I to stało się już tak duże, że wiemy, że później to się skończyło z naddatkiem, w cudzysłowie Zagierka. No ale tak, ale na początku były dziady i na początku była solidarność wobec wyrzucanych z uczelni kolegów. Tak. Czyli można powiedzieć, że ten element spajający, znaczy budzenie się pewnej tożsamości, było jednak wokół nie tyle postulatów ekonomicznych, tylko jednak właśnie wokół czego? Czy parę lat po marcu, to chyba Jacek Kuroń pierwszy użył określenia, że wtedy narodziła się opozycja demokratyczna. W jaki sposób pan mówił właśnie o tym na tej debacie na Uniwersytecie Warszawskim? W jaki sposób budziło się wtedy to społeczeństwo obywatelskie? Trzeba powiedzieć, że termin społeczeństwo obywatelskie w ogóle nie był wtedy używany. Tak? Natomiast ta lewica, która ogniskowała się wówczas, znaczy mówię o tych środowiskach krytycznej lewicy, która w połowie lat 60. ogniskowała się wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. Ona została skonfrontowana, znaczy list Modzelewskiego i Kuronia był listem, który postulował tak naprawdę więcej komunizmu. Tak? Atakował partię od lewej strony. Tak, że oni po prostu mówili, że to jest za bardzo zbiurokratyzowane, że to musi być bardziej autentyczne. I to zresztą się spotkało z całkiem sporym też właśnie tym zainteresowaniem lewicy na Zachodzie. No ale w każdym razie tam nie było mowy o tym, żeby ten komunizm w jakiś sposób zasadniczo liberalizować, tak? Czy demokratyzować rzeczywiście. No i tutaj dochodzi do pewnej zmiany, tak? To znaczy, że ta młodzież wywodząca się między innymi z drużyn walterowskich właśnie od Jacka Kuronia, ale również osoby takie, które wówczas studiowały, mieszkały w akademikach, przyjechały spoza Warszawy. Oni się spotykają, tam dochodzi do szeregu różnych takich no nazwijmy to domowych seminariów. Tak? Oni się wymieniają też, jak się uda paryską kulturę przemycić do Polski, to oni się wymieniają tymi tekstami, rozmawiają, ale również rozmawiają po prostu o takich tekstach właśnie tutaj Karol Marx i zasadniczo to są oni, ich tożsamość jest wtedy tożsamością no, takiej krytycznej lewicy, ale cały czas komunistów, tak? No i teraz dochodzi właśnie do tego relegowania studentów. Rodzą się, tak jak pan powiedział, pewne więzi solidarności. To jest możliwe dzięki właśnie temu, że to się właśnie dzieje na uniwersytecie, tam przecież bronią również profesorowie tych studentów. I też dostają pałami. To niektórzy. Tak. Pobici zostali. Ja mówiłem jeszcze o tym wcześniejszym momencie, tak? Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tego, że władze zapowiadają, bo właśnie, to jest, że władze zapowiadają koniec wystawiania dziadów, tak? To znaczy, że dziady zostaną zdjęte ze sceny Teatru Narodowego. Profesor Eisner powiedział, że to właśnie, że to był ten element prowokacji, tak? No i tutaj tacy ludzie jak Kuroń i inni, oni niejako bronili podmiotowości tego ruchu społecznego, mówiąc, nie, to przecież wcale nie była prowokacja, znaczy to był ten nasz ruch, który to była ta sprawczość tych studentów, którzy spowodowali właśnie powstanie właśnie ruchu społecznego. I to jest trochę taka praca interpretacyjna, która była już wykonywana właśnie już po 68 roku, w latach 70., kiedy pokazująca, że doszło do powstania takiego pierwszego rzeczywiście ruchu społecznego. To było możliwe dzięki paru czynnikom, to znaczy rzeczywiście ci ludzie, tak jak powiedziałem, wchodzili do tego protestu, mając bardzo różne motywacje, tak? Oni jedni z powodów właśnie takich, że byli zezłoszczeni z powodów ekonomicznych, inni byli zezłoszczeni zdjęciem dziadów ze sceny Teatru Narodowego. W każdym razie w momencie, kiedy dochodzi do tego, że oni wspólnie demonstrują, wspólnie działają i dochodzi do kontruderzenia ze strony władzy, tutaj się właśnie dokonuje właśnie ten przełom poznawczy. No, on dotyczy właśnie wąskiej grupy na razie i dochodzi do powstania właśnie do multiplikowania się różnych form protestu. Tak? Znaczy te komitety strajkowe powstają w różnych miejscach, na różnych wydziałach, w różnych innych miastach i dochodzi do pewnego właśnie komunikowania się, to znaczy w formie różnych odezw i deklaracji. Ja bym się nie zgodził. Tak? Moim zdaniem powielamy to, co jeszcze w latach 90. Czyli cały czas mamy tą historię komandosów, czyli tych, którzy utrwalili tą wiedzę. Natomiast logicznie patrząc, w momencie, kiedy tworzą się ta oddolnie demokracja na przykład, w cudzysłowie, na Uniwersytet Warszawski, to głównych aktorów nie ma. Oni są więzienia. Nie ma dowodu na to, że oni się identyfikują, są protesty, ale można by powiedzieć, że są odcięci już, pępowina została odcięta. Jakby można by powiedzieć, gdyby głównych aktorów nie ma, w związku z tym mamy jakby oddolny proces, który poszedł już... Ale to powiedziałem całkiem... właśnie. Znaczy, to no nie, ale tam było tak, że Jacek Kuroń czy Karol Morozewski i jego ruch ruch i tam była taka intencja... ja myślę, że, bo tak, z nazwisk, bo to chciałbym, żeby to było wyraźnie powiedziane. Głównych aktorów nie było, bo byli w więzieniu, a tworzyli ci, którzy byli, którzy nie zostali zamknięci. I cały miesiąc... rezerwiści, tak? Tu się rzeczywiście powieszały. Cały miesiąc tworzyli to zwykli studenci, którzy ani tamtego Marksa nie czytali, tak, już nie przesadzajmy. Przede wszystkim większość młodzieży to była też młodzież, która była z rodzin też i chłopskich, to też oczywiście różnie było, ale też ich robotniczych, w związku z tym też nie przesadzajmy z tym Marksem, Engelsem i Leninem łącznie z tymi lekturami. Ja bym w tym momencie... Nie, ja tylko że ad vocem zupełnie, tak. bo tutaj rzeczywiście doszło do pomieszania dwóch kwestii, ja tutaj być może zbyt szybko od jednej do drugiej przeszedłem, tak? To znaczy to, że istniało to środowisko wcześniej, przed Marcem, tak? I to, że potem dostała interpretacja w latach 70. między innymi przez Jacka Kuronia, jakby nie zmienia tego, co powiedziałem, to znaczy, że właśnie o tym oddolnym właśnie coś procesie, że są bardzo różni ludzie. Odcięta pępowina, więc, a niektórzy traktują, że jakby z więzienia jeszcze Niknij, Karol Modzelewski, Kuroń, jeszcze była ta więź jakby, to znaczy, żebyśmy to zrozumieli. Tak, a teraz powiedzmy, no bo tak, zapowiedziałem na początku, że będziemy starali się wyważyć tą dumę i wstyd, bo na razie to, co mówimy, jest jednak powodem do dumy rzeczywiście, to budzenie się tej solidarności i przebudzenie się społeczeństwa. Natomiast no, powiedzmy trochę o tym wstydzie, o tej całej antysemickiej awanturze. I ciekawa rzecz, bo tutaj mamy wywiad w najnowszym tygodniku powszechnym Aleksandra Smolara, który mówi bardzo ciekawą rzecz. Mówi, moja hipoteza mówi, że to jedyny moment, o którym można powiedzieć, to nie my, to oni. To nie my wyrzucaliśmy Żydów, to komuniści. I to mówi Aleksander Smolar. I to jest ciekawe, bo przed tą 50. rocznicą marca wszyscy się obawiali, jak to będzie interpretowane, w jaki sposób będzie, że będzie próba przypisania tej winy rzeczywiście, można powiedzieć, Polakom jako społeczeństwu. Tymczasem akurat z tego miejsca jest bardzo ostry sygnał i rzeczywiście on się chyba na tych wszystkich debatach powraca, że trudno przypisywać odpowiedzialność za całą nagonkę antysemicką Polakom jako, nie wiem, jako społeczeństwu, jako narodowi. Czy to jest rzeczywiście tak, czy jednak tutaj mamy coś, za co powinniśmy przepraszać, jak to się teraz często mówi? No tak na takim zupełnie generalnym poziomie, tak, no to jest zawsze, są różne jakieś poziomy winy, tak, to znaczy no to jest trochę tak jak z całą dyskusją, która też bardzo żywa była przecież w Polsce i nadal jest o tym wierszu Miłosza i tekście Błońskiego, biedni Polacy patrzą na getto, tak? To znaczy, że to Niemcy te getto spalili, no ale samo bycie razem, tak, też jest właśnie jakimś innym rodzajem winy, tak? No i w tym oczywiście na takim zupełnie bardzo, bardzo szerokim poziomie, tutaj ta wina, czy właśnie wina, ciężko powiedzieć. Być może dobrze to użył, dobrego słowa użył prezydent Duda, tak mówiąc o żalu, tak? To znaczy, że jeżeli przekierujemy to na poczucie żalu, tak? Poczucie żalu, że ci ludzie zostali wygnani, tak? Że ci ludzie zostali wyrzuceni, że tym ludziom w jakiś sposób w różny sposób poniszczono właśnie więzi, kariery, czy to wówczas jakby będziemy mieli, być może lepiej nazwiemy to, co będzie jakby otwarciem też na przyszłość, tak? To znaczy, że my jako społeczeństwo powinniśmy mieć poczucie żalu, że właśnie, że tych ludzi właśnie, no, władza PRL, wszystko jedno, władza PRL, ale że ci ludzie, którzy tu mieszkali, oni zostali wyrzuceni. Tak, bo prezydent Duda mówi, że podnieśliśmy straty wszyscy. Przez to, że ich nie ma. Ilość tak. naukowców, studentów. No bo to jednak była ogromna nadinterpretacja intelektualistów wśród kilkunastu tysięcy osób, które musiały opuścić 13 kraj. 13 tysięcy opuściło w latach do 1967-1971, bo to była cezura ostatnia, kiedy można było opuścić ten Polskę. Jakby bilet w jedną stronę, to słynne pojęcie, tak? Więc no ja powiem tak, że pojawia się też takie dwa słowa, ból i wstyd, kilka miesięcy później, czyli sierpień 1968 i interwencja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Tam też takie pojawiło się pojęcie zresztą w wystąpieniu polskich intelektualistów ból i wstyd przypomnienie, że ale to też kto realizował, tak? To znaczy decyzja z Moskwy była podjęta, realizował Wojciech Jaruzelski, Florian Siwicki i podobni aktorzy są kilka miesięcy wcześniej. W związku z tym trzeba jakby mówić o kontekście, jakim państwem była PRL państwem. Czy była to państwo suwerenne? Wiemy, że nie suwerennym. Czy zresztą nawet innym z... To jest bardzo charakterystyczne. W rocznicy niepodległości setnej mówiono demokracji, wolności i niepodległości. To też jest bardzo charakterystyczne słowo, co nie wszystkim musiało się podobać. I też zwracam uwagę niepodległości. No i że to jest państwo, które rządzone było, jako państwo było totalitarne. 56 rok nie był cenzurą czasową, że się skończyło zły komunizm, a zaczął się socjalizm z ludzką twarzą. Okazało się, że ten system do końca nie jest reformowalny. I też sam i aktorzy główni, Korol Jacek Kuroń, Modzelewski, Karol, też sami wtedy byli w błędzie, czytając różnych lewicowych autorów i filozofów. I dopiero no, czas pokazał, że jednak że to jest system niereformowany. Ta antysemicka nagonka miała w dużej mierze też wymiar bardzo praktyczny, bo mówiliśmy w pewnym momencie o tych rozgrywkach wewnątrz aparatu partyjnego. Istniała przecież wtedy ta sytuacja jakiegoś zasklepienia. Nie było ścieżek awansu dla tych młodych działaczy partyjnych. Istnieje taka teoria, właśnie ciekawe, czy panowie ją podzielają, że cała ta antysemicka heca też służyła temu, żeby odblokować ścieżki awansu. Bo to nie było przecież normalne państwo, gdzie są normalne drogi awansu, tylko była jakaś grupa, która trzymała władzę, mówiąc w skrócie, i nagle pojawiła się druga grupa, która chciała wskoczyć na to miejsce i użyła karty antysemickiej. Czy to jest słuszna teza? To jest jak najbardziej uprawniona hipoteza, tak? No moim zdaniem to są wszystko spekulacje, dlatego że... No ale bardzo wielu 40-letnich członków partii wtedy poszło do góry. Tak, ale, no, ale też proszę zauważyć, że kiedy? W latach 70. Gomułka jeszcze przez... ponad, no prawie 2 lata jeszcze rządził. W związku z tym to wcale nie musiało się tak zakończyć i też do końca nie mamy, oczywiście no można tak, zniecierpliwienie na pewno było. Gomułka rządził długo i to się stawało już takie, był monotonny, nie był atrakcyjny, jeżeli chodzi o, był skąpcem, strasznie miał, był oszczędny i tak dalej. No można powiedzieć, że nic się nie działo. Natomiast no to jest jeszcze za małe przez słanki, żeby uknąć jakby taką tezę, która by dawała już, że się cała zmieni aparat. Bardzo często się podaje na przykład Edwarda Gierka, który przecież w marcu, chyba 14 marca, jeżeli się nie mylę, w Katowicach wyraźnie poparcie dał dla Gomułki, używając zresztą języka Cyrankiewicza z 1956 bardzo roku. Bardzo ostre to było wystąpienie. W gruncie rzeczy ucięło to w ogóle całkowicie dyskusję. A przecież on zareagował, proszę zauważyć, bardzo szybko. To znaczy, to nie jest tak, że on był jak sfinks, milczał i czekał, aż się wszyscy się tego. W związku z tym myślę, że poddajemy się takim dosyć łatwym spekulacjom i niestety wrócę do tego, co powiedziałem na początku, że wiemy, że nic nie wiemy. Dobrze, to jednak chciałbym, żebyśmy coś zdiagnozowali i chciałbym porozmawiać o transparentach. Chciałbym porozmawiać o transparentach, bo to bardzo ciekawy wątek jest. Oczywiście wszyscy kojarzą te słynne transparenty syjoniści do Dajana albo syjoniści do Syjamu. Bardzo piękną czcionką pisane, widać, że jakaś fabryka to produkowała i ci smutni ludzie pod transparentami. To jest taki ikoniczny obraz Marca. Podczas wczorajszej debaty na Uniwersytecie Warszawskim scenografie stanowiły duże zdjęcia z bramy Uniwersytetu Warszawskiego z 1968 roku. I tam były zupełnie inne transparenty. Wasze dary nas wzruszają. Chcemy dyskusji niepałek. Warszawa z nami. wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy taki dialog dwóch rodzajów transparentów. Co one nam mówią o marcu 68 roku? No, mogą mówić, że były po prostu różne marce, tak? Znaczy w ramach tego właśnie tego pola protestu, czy tej protestującej polityki, w której byli też właśnie zarówno kampania antysemicka, jak i właśnie hasła studenckie. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o te hasła studenckie, to tak, to, czy tych protestujących, to warto powiedzieć, że te hasła też podlegały właśnie oddolnym presji ze strony strajkujących, tak? Ze strony protestujących. Tutaj jest taka ładna wypowiedź Jana Walca, później znanego jednego z opozycjonistów, który właśnie był jednym z tych radykałów, tak, w czasie protestów, i on został zapisany, jak on mówił, że właśnie o postępującej alienacji komitetu strajkowego, że ten komitet strajkowy właśnie jest zbyt mało radykalny. On został dokooptowany do tego komitetu. Także to tam bez przerwy się ucierały różne właśnie, o co my tak naprawdę walczymy. Druga sprawa polega na tym, że tak jak wcześniej wspomniałem, te hasła bardzo często zawierały pewne takie rytualne ozdobniki właśnie, że my chcemy tego uczciwego, demokratycznego socjalizmu. No i tutaj jest z kolei bardzo ładna historia z jednym z dużych postaci właśnie ruchu studenckiego, czy on już nie był studentem wtedy, ale Jakub Karpiński, wtedy socjolog na Uniwersytecie Warszawskim, który uczestniczył właśnie w redagowaniu wszystkich rezolucji studenckich. Do niego trafiały, między innymi do niego trafiały właśnie te projekty różnych deklaracji. To potem było kolportowane po różnych miejscach, po różnych wydziałach. Tak? No i on mówi tak, że on zasadniczo to, co studenci pisali, to on tego nie zmieniał. Znaczy, że to bo to miało ten walor autentyczności. Ale to, co robił, to wykreślał wszędzie socjalizm. Tam, gdzie mógł, to wykreślał socjalizm. Także to też pokazuje, jakby, to może być nawet dobrą metaforą marca. Znaczy, jedną z dobrych metafor marca. Tak? Że to było takie początek, to był, znaczy, tą kulturową innowacją ruchu studenckiego, czy ruchu społecznego marca 68 roku był niewątpliwie koniec rewizjonizmu, tak? To znaczy koniec wiary, takiej definitywnej wiary polskiej lewicy w socjalizm. Zaczyna się wtedy coś nowego, tak? Zaczyna się te właśnie to stopniowe wycieranie gumką albo wykreślanie długopisem, tak jak Karpiński na tych strajkach, słowa socjalizm. Także to jest jedna z ważnych rzeczy. Też trzeba przypomnieć młodemu tutaj słuchaczom, którzy nie znają realiów PRL-u, że nie było reklam normalnych, jak się szło ulicą, czy jechało, to reklamy nie były, tylko były dozwolone hasła propagandowe, jeżeli mówimy w przestrzeni publicznej. Do dnia dzisiejszego na dworcach jeszcze starych, tam można zauważyć niech się święci 1 maja, albo partia z narodem, naród z partią. Ale też trzeba zauważyć, że takie agresywne w propagandzie komunistycznej obrażające kogoś drugą stronę było charakterystyczne w ogóle dla tej propagandy i ona nie tylko dotyczyła tu syjonistów, ale też na przykład Niemców, ale zwłaszcza NRF, jak to używano, czyli zachodnich Niemiec, Wietnamu, precz ręce od Wietnamu, wcześniej była Korea. W związku z tym można byłoby odnieść wrażenie, że otaczają nas zewsząd wrogowie. Te słowa piąta kolumna i obcy, no to no tak jakby ciągle były obecne. Tu wrócę do tego jednego, bo rzeczywiście to jedno hasło, powiem szczerze, że mnie też poruszyło. Wasze dary nas wzruszają. No to świadczy o czymś, o tym, że jednak studenci w dużej mierze sami mogli być przekonani, tak jak im propaganda mówiła, że tak powiem, że społeczeństwo jest przeciwko wam, a oni jakby zobaczyli, doświadczyli czegoś zupełnie innego. Czy to też nie jest ważny element, że to ta solidarność, że ludzie siebie zobaczyli, że są bliżej siebie niż myśleli. Może to tak trzeba by powiedzieć. No to jest to niewątpliwie, tak? Znaczy niewątpliwie mamy zawsze w przypadku każdego zresztą rodzącego się ruchu taki problem, w jaki sposób przyciągnąć sympatię tych obserwujących. Tak? Znaczy zawsze ci protestujący stanowią mniejszość. Wtedy też stanowili mniejszość. Tak? Znaczy to są ludzie, którzy pokonali już pewien próg, albo mają taką właśnie jakąś lepszą sytuację do tego, żeby pokonać. Na przykład taką dostępność biograficzną. Tak? To znaczy oni byli akurat wtedy młodzi, nie mieli rodzin, czy studiowali. Historia ich postawiła w tym miejscu. Właśnie, to jest nazywane właśnie dostępnością biograficzną i oni się wtedy zaangażowali. Natomiast oprócz nich jeszcze jest więcej tych ludzi, którzy są obserwatorami. Tak? Znaczy oni czasami obserwują z okien, czasami obserwują, przychodzą pod bramę. To później w czasie Solidarności też to mamy. Tak? To znaczy mamy całą grupę ludzi, którzy, nie wiem, jedni strajkują, drudzy pod ten płot stoczni przychodzą, tak? I też jest ta wymiana właśnie tego, i to, co właśnie widać na tym przytoczonym przez pana transparencie, no to jest właśnie taki dialog pomiędzy tymi sympatykami, czy potencjalnymi sympatykami, a samym ruchem. Tak? Ale też jeszcze trzeba pamiętać, że to nie są politycy. To nie jest kalkulujący. Nie, to jest taki bardzo spontaniczny, to jest spontaniczny, ponadto trzeba pamiętać, że w polskich tych manifestacjach niezadowolonych wychodzi ta polskość w tym znaczeniu, że to nie jest tak, że jest jakiś zamordyzm, czy po prostu jest ta kwestia elementa solidarności pomimo przeciwności losu. To też trzeba, proszę, pamiętać, że wszyscy, czy władza była przeciwko im w całości i cały aparat, jaki dysponowała, a oni byli odizolowani. Nie to, że ktoś nas nie zrozumiał. Jak mógł ktoś ich zrozumieć, skoro wszystkie źródła informacji były władze komunistyczne? Ale już to, co było w nowennie, prawda? To, że mamy ten element zmiękczający, to znaczy to, co mamy z domu rodzinnego. A też proszę pamiętać, że nie byli to politycy, to znaczy nie ma tutaj społeczeństwa politykującego, bo nie było demokracji, nie było miejsca, gdzie można byłoby politykować. W związku z tym są takie od serca poruszające historie, które jakbyśmy to naukowo nie określili, one są ludzkie. Po prostu człowiek w większości zachowuje się jako człowiek jest dobry. I chyba najciekawsze jest właśnie pytanie o tą milczącą większość w marcu, prawda? Jakie było jej nastawienie? Czy ona trzymała kciuki, czy była po stronie studentów, czy też nie? Ale to jest trudne pytanie chyba. To właśnie jest rzeczywiście też częściowo odpowiedź na, znaczy, gdybyśmy umieli na to odpowiedzieć, to jest to też odpowiedź na to wcześniejsze pytanie, to znaczy, czy my właśnie, kto i za co powinien konkretnie się powinien proszę się pamiętać, prosić. Że studenci wtedy byli elitą. No tak. To była zdecydowanie mniejsza, w związku z tym to nie jest tak jak dzisiaj, w związku z tym studiowanie było czymś bardzo, bardzo elitarnym. Natomiast niewątpliwie tutaj te transparenty przenoszone przez władze też się spotykały z jakąś akceptacją. Tak? No tak. No i tak doszliśmy do końca naszego programu. Próbowaliśmy właśnie wyważyć ten wstyd i dumę związaną z marcem 68 roku. Robiliśmy to wspólnie z profesorem Bogusławem Kopką. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję. I socjologiem Mateuszem Fałkowskim. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję Państwu za uwagę, a na koniec właśnie tak trochę a propos tego żalu, bo to słowo żal bardzo ładnie chyba nam się dzisiaj na koniec dnia znalazło. Na koniec a propos tego żalu proponuję posłuchać bardzo piękny motyw. Co prawda on się jakoś tak sprawiła, historia inaczej nas pewnie pokierowała, wyjazd z Polski. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci.